আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক সুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1122, আল্লাহ কা পয়গাম ইনসানো কে নাম। ওয়ামান আযলামু মিম্মান যুক্কিরা বি আয়াতি রাব্বিহি فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه। इससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको उसके रब की आयात के जरिए याद दहानी की जाए, जैसे मैं आपको याद दहानी करा रहा हूँ आयतें पढ़ पढ़कर, याद दहानी की जाए तो वो उससे मुंह फेर ले और अपने हाथों के अमल को भूल जाए। इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो उसको न समझे और उनके कानों में बोझ है। وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا। اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ, بھلی باتوں کی طرف بلاؤ, وہ کبھی بھی راستے پر آنے والے نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, آپ کا رب بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب, اگر وہ ان کے کیے پر انہیں فوراً پکڑے تو فوراً ان پر عذاب بھیج دے۔ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا, مگر ان کے لیے ایک مقرر وقت ہے اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, اور یہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم ہو گئے, گناہ کرنے لگے, تو ہمارا عذاب آ گیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے سامنے جتنا قرآن پڑھو, جتنی حدیثیں پڑھو, ان کے دلوں کے اوپر گمراہی کے پردے ہوتے ہیں, دلوں پر گمراہی کی مہریں ہوتی ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن اللہ غفور ہے, فوراً پکڑ بھی نہیں کرتا, وہ ٹائم جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچانک ان کی پکڑ کر لیتا ہے۔ یہ میں نے مختصر سی تشریح بھی کر دی, مختصر سا جو ہے ترجمہ بھی کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے, اے اللہ ہمیں تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ اب ہم جو ہے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے, ہم میرے ساتھ پڑھیے, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتك أرجى عندي من عملي, اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي, اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك ارجا عندی من عملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تین مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک صحابی کو حضور نے کہا تھا کہ جا کھڑا ہو جا, ایک صحابی نے آ کر کہا تھا کہ حضرت میں نے بہت گناہ کیے, آپ نے تین مرتبہ پڑھوایا, پڑھوا کر کہا کہ جا کھڑا ہو جا, اللہ نے تیرے کو سارے گناہ معاف کر دیے, جا۔ اس حدیث کا حوالہ میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں لکھ دیا ہے, وہاں دیکھ لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کا معاف فرمائے اور ہمارے دلوں کو, دلوں کی تختیوں کو اللہ تعالیٰ نورانی بنا دے اور ہمارے دل کی کھڑکی کو اللہ تعالیٰ کھول دے عافیت کے ساتھ۔ یہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.